بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Naapa kwa mji huu, nawe unaukaa mji huu, na naapa kwa mzazi na alichokizaa. Hakika tumemuumba mtu katika taabu, ati anadhani hapana yeyote atayemweza? Anasema, nimeteketeza chungu ya mali, ati anadhani ya kuwa hapana yeyote anayemwona? Kwani hatukumpa macho mawili na ulimi na midomo miwili, na tukambainishia zote njia mbili? Lakini hakujitoma kwenye njia ya vikwazo vya milimani. Na nini kitakujuvya ni nini njia ya vikwazo vya milimani? Kumkomboa mtumwa, au kumlisha siku ya njaa, yatima aliyejamaa, au maskini aliyevumbini? Tena awe miongoni mwa walioamini na wakahusiana kusubiri na wakahusiana kuhurumiana. Hao ndio watu wa kheri wa kuliani, lakini waliozikataa ishara zetu, hao ndio watu wa shari wa kushotoni. Juu yao utakuwa moto uliofungiwa kila upande. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Suratul Balad imeteremka Maka. Mwenyezi Mungu anaapa kwa mji mtakatifu wa Maka, mji wa kuzaliwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndipo alipokulia na akapapenda. Na pia anaapa kwa mzazi na anachokizaa, kwani kwa hao ndiyo jinsi inahifadhika na maamrisho yanabakia, na ya kwamba mtu ameumbwa kwa mashaka na shida na taabu. Tena anabainisha kwamba mtu anadanganyika kwa kudhani kuwa uweza wake haushindiki, na kwamba yeye ana mali mengi anayoyatumia kuridhisha matamanio yake na pumbao lake. Kisha subhanahu akazitaja neema alizomneemesha mwanadamu na kumsahilishia njia za uongofu na za kupitia milimani, ili awe katika watu wa peponi, watu wa mkono wa kulia, na aikimbie njia ya kumpelekea kuwa katika watu wa kushoto, ambako itawatumbukiza motoni na kufungiwa milango. Na apa kiapo cha mkazo kwa mji wa Maka, mji mtakatifu. Na wewe unaishi katika mji huu na uzidisha utukufu wake na cheo chake. Na naapa kwa mzazi na anachokizaa, na kwa hao wawili ndio jinsi na hifadhika na maendeleo yanabakia. Hakika sisi tumemuumba mtu katika mashaka na taabu tangu mwanzo wake mpaka kumalizika mambo yake. Je, anadhani mtu aliyeumbwa katika mashaka haya kuwa hapana awezaye kumdhalilisha anasema nimetumia katika kupambana na Muhammad sallallahu alaihi wasallama na kupinga wito wake mali mengi ukiyakusanya pamoja. Ati anadhani kwamba mambo yake hayo yamefichikana, haya juu yeyote hata huyo aliyemuumba, kwani sisi hatukumuumba na macho mawili ya kutazamia na ulimi na midomo miwili ili aweze kutamka na kusema sawa, na tukamuonyesha njia ya kheri na ya shari, na tukamtengenezea aweze kuchagua mojapo, basi huyo hakuna pika kwa tuliyomtengenezea, wala hakuivuka njia milimani na mzuia asifikie wokovu, nayo ni choyo wa nafsi yake. Na kitu gani kitakufunza nini huko kujitoma kwenye njia milimani, kumkomboa mtu kutokana na utumwa au kumlisha siku ya njaa yatima aliyejamaa au kumliwaza kwa ujamaa na ufakiri, au maskini mwingi wa haja na kufakirika, tena awe pamoja na hayo miongoni mwa wenye imani wanaohusiana na wenzao kwa subira na kuoneana huruma. Hao wanaosifika kwa sifa hizi ndiyo watu wa kheri wa mkono wa kulia, na waliozikataa dalili tulizozisimamisha kuthibitisha haki kutoka kitabu na hoja zake, hao ndio wapotovu, watu waovu waliokosa kheri na watapata adhabu. Juu yao utakuwa moto uliobebeana na milango yake kafungwa.